Kapisan Tesalonika bab 5. Nanging para sedulur, mungguh mangsa lan wektune ora perlu ditulis kanggo kowe. Amarga kowe dhewe wis padha sumurup kalawan cetha yen dinane Gusti iku tekane kaya maling ing wayah bengi. Menawa wong-wong padha kandha, kabeh tentrem lan ora ana bebaya. Mongko dumadaan wong-wong padha katempuh ing bilai, kaya dene wong wadon ngandhek dadaan nglarani, mesti bakal padha ora bisa ngoncati. Nanging kowe para sulur, kowe padha ora urip ana ing pepeteng, nganti kowe padha keblejok ing dina iku kang tekane kaya maling. Amarga wong kabeh iku padha dadi anak ing pepadang lan anak ing raina. Kita iku dudu wong-wong ing wengi utawa wong-wong ing pepeteng. Awit saka iku prayogane kita aja padha turu kaya wong-wong liyane, nanging padha tangiya lan siaga. Jalaran wong kang padha turu iku turune ing wayah bengi, lan kang padha mendem iku anggone mendem ing wayah bengi. Nanging kita iki wong-wong ing raina. Mulane kita padha diwaspada, kudu ngrasuk kerening pracaya lan katresnan sarta tetopong pangarep-areping karahayon. Awit Allah ora netepake kita supaya nampa deduka, nanging supaya oleh karahayon marga dening Yesus Kristus Gusti kita, kang wis sedo kanggo kita, supaya kita dadiya siaga, dadiya turu padha urip bareng karo panjenengane. Mulane kowe padha eling ingilingno lan bangun binanguno kaya dene kang pancen padha kok lakoni. Panjalukku marang kowe kabeh para sedulur, padha urmatono wong-wong kang mempeng ing gawe ana ing antaramu, kang nuntun kowe ana ing Gusti lan kang aweh pepeling marang kowe, lan supaya padha keajeni kang banget kalawan katresnan marga saka pagaweane, tansah padha uripa kanthi rukun ana ing antaramu. Aku uga padha aweh pitutur marang kowe para sedulur, wong kang uripe padha ora tumata perdinen, wong kang padha cilik atine bombongen, wong kang padha ringkih belanono, disabar marang wong kabeh. Padha gatekno supaya aja ana wong kang males ala marang wong kang gawe piyala, nanging tansah padha ngudiya marang kang becik, marang pepadamu lan marang wong kabeh. Tansah padha bungao, aja kendhat anggonmu ndedonga. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang prakara. Awit iku kang dikersakake tining Allah ana ing Kristus Yesus tumrap kowe. Aja nyirep roh, lan aja ngremehake pamedar wangsit. Titinen samu barang kabeh, lan ugemono kang becik. Padha ngedohono sarupaning piyolo. Muga Allah kang kagungan tentrem rahayu, iku nucekake kowe ing sasampurnane, lan muga roh, jiwa lan badanmu, kareksa kanthi tanpa cacat, nalika rawuhe Yesus Kristus Gusti kita. Panjenengane kang nimbali kowe iku setya, panjenengane uga bakal minangkani. Para sedulur, aku kabeh padha tungakno. Salamku kabeh marang para sedulur tunggal pracaya kalawan pangambung kang suci. Demi asmane Gusti, panjalukku kanthi banget marang kowe, supaya layang iki kawacaake marang sedulur tunggal pracaya kabeh. Sih rahmate Yesus Kristus Gusti kita nunggilo ing kowe kabeh.